junduloh taqdim etar yurakdan siqilish qayg'u ketar junduloh junduloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar O'zbekiston islomiy harakatining junduloh ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حمد يلغز الله نكدر وزدن سن نبي بلمغن ذاتك صلوات السلام لار بولسن أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجه يتك بطن ملك عالم لر پروردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقيني Fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamd. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Allah'tan özge ilahı yok. O yalgız, şeriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir. Ve o barcha narsaga qodir zot. Subhanallahi ve bihamdihi, adada khalqihi, ve rida nafsihi, ve zinata arşihi, ve midada kelimatihi. Allah, barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb Islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. Wa habbat fi dumam huriyaha. Tanassama 'itraha kullu al-baraya. لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد مهربان ورحم لربمزجا حمد صنع لربولسن سيكلي پیغمبرمزجا Salotu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha dasturimizni intizorlik bilan kutayotgan radio tinglovchi birodarlar. Assalomu alaykum muhojir va muhojiralar, qadrli akalar va ukalar. Bizni tinglayotgan aziz otaxon va onaxonlarimiz, Allohning izni bilan bugungi bayramona va kamtarona dasturimizni e'tiboringizga havola qilishni boshladik. Wa habbat bin dumamin huriyaha. Tanassama 'itraha kullu al-baraya. Li taktasiha ad-dawaqid iktisaha. يا ندال للأحرار فيها زمام الأمر فالطاغوت راحا وفي كركوك جمع أيام إنجز مبارك بولسن عزيز برادرلر الله سبحانه وتعالى o'zining suyukli bandalarini shunday maqtaydi. Yujahiduna fi sabilillahi va la yahafuna lawmata laim. Alloh yo'lida jihod qilish bilan malomatchilarning malomatlaridan qo'rqmaydilar. Maida surasi 54-oyatdan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday merhamet kıldılar. Ve ana a'murukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna, bil cema'a, ve sem'i, ve ta'a, vel hicrat, vel cihad. Men sizlerini Allah menge buyurgen 5 narsa, cemaat, kulak salish, itaat kılish, hicrat ve cihad kılishlikke buyuramen. يحافل جيشنا اكرم بجيشين لنصر الدين قد حمل السلاح لهم في كل معركة بلاه سرايا أسهم تهدى الجماح ولا ننسى رجالا عاض جالا عاض دور نسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan. Qisqa satrlarda. An-nasr tawala was-sarh ta'ala an-nasr tawala was-sarh ta'ala. Sahobalar hayotidan otam qishloqning raisi bo'lib, mansabiga yarasha obro'-e'tibor va mol-davlatga ega edi. Meni jonidan ham ortiq ko'rar, yer ko'kka ishonmasdi. Jinoyatchilar mukofotlandilar. Shu o'rinda bir narsani bildirib o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining oddiy askarlariga bir oyda beradigan maosh puli $7000. Yahudiylar bilan tanishishni boshladik. Shunda ham uslarida tur tog'i qulab tushay deb ko'tarib turilganda ham bu sarkash yahudlarning aytgan gaplarini qarang. Ansor shahidlar haqida. Urur meya sadulau. Sal yupul maqta. Peshawar shayb. Aysay ula chakka. Aspatan. Shahid Asadullohning akasi bunday deydi. Chechenistonga bir safar. Kavkaz imoratini hozir egallab turgan mintaqasi yo'q. Hozirgi bugungi Afg'oniston Islomiy amirligi shu bilan bir xil ekan. Afg'oniston Islomiy amirligida ham ancha holat yengilroq. Muhojirlar oqimidan. Я хотел бы как бы призвать братьев как бы сделать джихад ради Аллаха, чтобы слово Аллаха было выше превыше всего. Чтобы братья как бы задумались об этом. Afg'onistonlik mehmon shunday deydi. Bir dushmanning muqobiliga bir quvvat bilishimiz kerak. Va yana dushman shinisa ko'p xoshxolam biladiki, bizlarni qaysi shakl qilsa, bizlarni ixtilof tashlasa, bu bizlarni kuchimizni, quvvatimizni taqsim qilsa. Bundan tashqari mintaqa va jahon yangiliklari ham o'rin olgan. Salmon Farsi. Salmon bizning ahlimizdan Muhammad Rasululloh. Bu qissamiz mutlaq haqiqatni qidirgan, nuri ilohini izlagan inson haqida. Salmon Farsi radhiyallohu anhu qissasi. Uning tafsilotlarini gapirib berishni qahramonimizning o'ziga havola qilamiz. Har holda hikoyani boshidan kechirgan odamning o'z og'zidan eshitish ishonchli ham maroqlidir. Salmon hikoyasi. Men Isfahonning Jabon deb ataladigan qishlog'ida yashovchi forslardan edim. Otam qishloqning raisi bo'lib, mansabiga yarasha obro'-e'tibor va mol-davlatga ega edi. Meni jonidan ham ortiq ko'rar, yer ko'kka ishonmasdi. Uzoqqa ketishimga aslo ruxsat bermas, hatto ba'zan uyga qamab ustimdan qulflab qo'yardi. Men majusiylikka qattiq berilgandim. Shu sadoqatim uchun bizlar ibodat qiladigan olovdan ko'z-quloq bo'lib turish, uni muttasil kecha-yu kunduz bir lahza ham o'chib qolmasdan gurillab yonishini ta'minlash menga yuklatilgan edi. Bizning katta yerimiz bo'lib, unda g'alla yetishtirilardi. Ekin-tekin, yig'im-terim mavsumlarida otam asosan dalada bo'lardi. Bir kuni otamning qishloqdagi ishlari ko'payib, hech qayoqqa chiqa olmaydigan bo'lib qoldi. Meni chaqirib, "O'g'lim, men bugun dalaga bora olmayman. O'rnimga sen borib, yo'qligimni bildirmay tur," dedi. Men yerimizga jo'nadim. Yo'lda Nasroniylar kanisasi bor edi. Uning yonidan o'tayotib, ichkaridan har xil ovozlarni eshitdim. Bu tovushlar mening e'tiborimni tortdi. Men otamning mehribonligi ilgari ko'chaga hech chiqarmagani uchun ko'p narsalardan, jumladan nasroniylik va boshqa dinlardan ham bexabar edim. Kanisadan chiqayotgan ovozlar nimani anglatishini bilishga qiziqib, ichkariga kirdim. Nasroniylar ibodati menga yoqdi. O'zimda bu dinga rag'bat sezib, Xudoga qasamki, ularning dini biznikidan yaxshiroqdir dedim. O'sha kuni to' quyosh botguncha butxonada bo'ldim. Dalaga ham bormadim. Ketar chog'i diningizni asli qayerda deb surishtirdim. Menga shomda deb javob berishdi. Kech kirib uyga borganimda otam dalada nima ishlar qilganimni so'radi. "Ey ota, men kanisada bir necha ibodat qilayotgan odamlarni ko'rib qoldim. Ularning dini menga yoqdi. To kechgacha o'shalar bilan bo'ldim," dedim men. Otamning ko'zlari ola kula bo'lib ketdi. "O'g'lim, esingni yig'. U dinda yaxshilik yo'q, ota-bobolaringdan qolgan o'z dining afzal," dedi dahshatga tushib. "Yo'q," qattiq turib oldim men. "Ularning dini biznikidan 1000 marta yaxshi." Qo'rqib ketgan otam meni dinlardan voz kechishimdan xavfsirab, oyoqlarimga kishan urib, uyga qamab qo'ydi. Men bir ilojini topib nasroniylarga, "Mabodo ibodatxonangizdan shomga ketayotgan karvon o'tib qolsa, menga xabar bering," deb odam jo'natdim. Ko'p o'tmay shunday xabar keldi. Men urinib-surinib kishanni yechib tashladim. Hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketdim. Karvonga yetib olib, ular bilan birga Shom shahriga jo'nadim. Manzilga yetiboq, "Bu dinni yaxshi biladigan odam kim?" deb surishtirishga tushdim. "Falon kanisaning usqufi," dedilar menga. Men o'sha odamni topib, "Men nasroniylikni yoqtirib qabul qildim. Toki dinni chuqurroq o'rganish uchun ibodatlaringizda birga ishtirok etishimga, mulozimingiz bo'lib xizmatlaringizni bajarib yurishimga ijozat bersangiz," dedim. Usquf rozi bo'ldi. Oz fursat ichidayoq men uning yomon odam ekanini bilib oldim. U kishilarni sadaqaga buyurib, ulkan savoblar va'da qilar, qachonki ular biron narsani Xudo yo'lida infoq ehson uchun tashlab ketsalar, hammasini o'ziga olib qo'yar, faqir va miskinlarga sariq chaqa ham bermasdi. Shu yo'l bilan 7 xum tilla to'plagandi. Men uni bu ishlari uchun qattiq yomon ko'rib qoldim. Shuning uchun usquf vafot etib, nasroniylar uning dafniga hozir bo'lganlarida barcha kirdikorlarni ochib tashladim. "Sizning peshvoyingiz yaramas kimsa edi," dedim ularga. "Sizni sadaqaga buyurardi, qiziqtirardi-yu, tushgan narsalarning hammasini o'zi uchun olib qo'yardi. Muhtoj va bechoralarga hech narsa bermasdi." Ular menga ishonmasdan, "Sen qayerdan bilasan?" deb so'rashdi. Men, "Yuring, sizlarga uning xazinasini ko'rsataman," dedim va ularga bo'g'zigacha limmolim tilloy kumushlar bilan to'lgan 7 xum berkitilgan joyini ko'rsatdim. Nasroniylar yo'l boshchilaridan qattiq g'azablanishdi. Hatto kumushdan ham bosh tortib, tanasini daraxtga osib qo'yishdi. Bu ham yetmagandek, jonsiz murdani toshbo'ron qilishdi. Bir necha kundan so'ng yangi usqufni saylashdi. U dunyo matohlariga mutlaqo ko'ngilsiz, oxiratga nihoyatda muhabbatli, kecha-yu kunduz ibodat bilan mashg'ul shaxs edi. Men uni yoqtirib qoldim, qo'limdan kelgancha xizmatini qilib yurdim. Uning vafoti yaqinlashgach, "Ustoz, meni kimga tashlab ketasiz? Sizdan keyin kimning xizmatida bo'lay?" deb so'radim. "O'g'lim, menga o'xshagan odamlar qolmadi hisob, ammo Mavsil degan joyda bir kishi bor. O'sha odam dinini mahkam tutib, o'zgartirmay kelyapti. O'shanga yo'liqqin," dedi u. Sohibim vafotidan so'ng mavsullik kishining oldiga bordim. Hamma sarguzashtlarimni so'zlab berib, taqsir, falonchi sizning haq dinni mahkam tutganingizni xabarini berib, menga xizmatingizda bo'lishimni vasiyat qilib ketdi, dedim. U meni qabul qildi. Xizmatim davomida undan faqat yaxshiliklar ko'rdim, ammo ko'p o'tmay uning ham so'nggi soati yaqinlashdi. Ajali oldidan Xudoning sizga bitgan qazosi kelib qolgan ko'rinadi. Siz mening nima maqsadda yurganimni bilasiz. Oxirgi maslahatingizni darig' tutmang, kimga borib yo'liqay, dedim. Boram, dedi u shivirlab. Xudo haqqi. Bizga o'xshagan odamlar juda ham kamayib ketdi. Nasibindagi falonchi ismli kishiga yo'liq. Nasibin hozirgi Turkiya hududidagi qishloq nomi. Dafn marosimini o'tkazib Nasibinga yo'l oldim. U yerdagi solih zotni topib, ko'rgan kechirganlarim qatori ustozimning vasiyatini ham aytdim. U meni xizmatiga oldi. Va birga o'tkazgan vaqtimiz mobaynida o'zini xuddi avvalgi ikki birodari singari faqat yaxshi tarafdan ko'rsatdi. Unga ajali arafasida so'nggi savolim bilan murojaat etdim. Mening maqsadim maxfiy emas. Qandoq maslahat berasiz? O'g'lim, bizning dinimizda amuriyalik falonchidan boshqa hech kim qolgani yo'q. O'shanga borib uchrash, dedi u. Men amuriyaga borib o'sha kishiga shogird tushdim. Dar haqiqat, u avvalgi ustozlarimning yo'lida mustahkam edi. Uning xizmatida yurib, bir qancha sigir va qo'ylar orttirdim. Sohibimning kuni bitib, umri poyoniga yetib qolganida odat bo'lib qolgan savolimni berdim. Maqsadim sizga ayon, nima qilay? Kimga shogird tushay? O'g'lim, Xudo haqqi. Yer yuzida bizning dinimizni mahkam ushlagan bironta odam qolganini bilmayman. Lekin arablar yeridan chiqadigan bir payg'ambarning davri yaqin qoldi. U Ibrohimning dini bilan yuboriladi. O'z shahridan quvilib, xurmo daraxti ko'p ekiladigan, atrofi shamolda yemirilgan qora tog' toshlari bilan qoplangan shaharga hijrat qiladi. Uning bir necha alomati borki, ular niyodingda tut. Payg'ambar hadiyani qabul qiladi, sadaqaga qo'l tekkizmaydi. Ikki kuraganing o'rtasida payg'ambarlik muhri bor. Agar men aytgan shaharning daragini eshitsang, borgin, vasiyat qildi u. Ustozimning vafotidan so'ng Amuriyada bir necha kun turdim. Arablarning Kalb qabilasilik tijoratchilari kelgach, ularga agar meni o'zingiz bilan arablar diyoriga olib ketsangiz, hamma sigir va qo'ylarimni beraman dedim. Ular rozi bo'lishdi. Men kelishilgandek chorvalarimni berib, savdogarlar karvoniga qo'shildim. Madina va Shom o'rtasidagi Vodiyul Quroga yetganimizda Kalbiylar xiyonatga qo'l urib, meni qul sifatida bir yahudiyga sotib yuborishdi. Men uning xizmatini qila boshladim. Oradan bir necha kun o'tib, hojamning ziyoratiga kelgan Banu Qurayzalik amakivachchasi meni sotib oldi. Biz Yasribga jo'nab ketdik. U yerda Amuriyalik sohibim aytgan xurmolarni ko'rib, payg'ambar shahriga kelganimni bildim. Shundan keyin ko'nglim ancha ravshan tortdi. Payg'ambar bu paytda Makkada o'z qavmini islomga chaqirar, ammo men qullik taqozosi ila gardanimga yuklatilgan og'ir vazifalar bilan mashg'ul bo'lib, uning haqida hali eshitmagan edim. Ko'p o'tmay payg'ambar Yasribga hijrat qildi. O'shanda men xurmo daraxtining tepasida shoxlarni butash bilan band edim. Hojam soyada o'tirardi. Shu payt yahudiylardan biri kelib, Alloh Banu Qaylani halok qilsin. Banu Qayla Aws va Hazraj qabilalari. Bitta qolmasdan Makka'dan kelayotgan o'zini payg'ambar deb da'vo qilayotgan odamni kutib olish uchun Quboga chiqib ketishganini qarang, deb qoldi. Men bu xabarni eshitib, qattiq hayajonga tushdim. Xuddi bezgak tutgandek qo'l oyoqlarim qaltirab ketdi. Agar daraxtda yana bir past turib qolsam, to'g'ri hojamning ustiga qulashimni bilib, shoshilinch pastga tushdim. Haligi yahudiyning oldiga borib, "Nima deding? Qaytar nima deding?" deb takror-takror so'ray boshladim. Hojam qattiq g'azablandi. Boshimga zarb bilan bir musht tushirdi-da, "Sening nima ishing bor? Chiq daraxtga, ishingni qil!" deb baqirib berdi. Kech kirganda men yig'ib yurgan xurmolarimni bir idishga solib, payg'ambar tushgan manzilga jo'nadim. Uning oldiga kirib, odamlarning aytishicha siz solih inson ekansiz. tevaragingizdagi birodarlaringiz g'arib va hojatmand kishilar ekan. Men mana bu xurmolarni sadaqa qilarman deb jamlab qo'ygandim. O'ylashimcha, bu sadaqaga boshqalardan ko'ra siz haqliroqsiz deb idishni uning oldiga qo'ydim. U sahobalarga olinglar deb mulozamat ko'rsatdi, ammo o'zi qo'l uzatmadi. Bu birinchi alomat dedim o'zimcha men. Bir necha kundan so'ng payg'ambar Qubodan Madinaga keldi. Bu muddat ichida men anchagina xurmo jamg'arib qo'ygandim. Fursat topib, payg'ambarning oldiga bordim va xurmo idishini unga uzatib, "Men sizning sadaqa yemasligingizga guvoh bo'ldim, ammo bu hadiya marhamat qilib qabul eting", dedim. U xurmodan totib ko'rdi va ashablarini ham yeyishga taklif qildi. "Bu ikkinchisi", deb qo'ydim ichimda. Musulmonlardan biri vafot etib, uni dafn qilish uchun hamma mu'minlar Baqiyul G'arqat qabristoniga ketishganida men ham ularning orqasidan bordim. Payg'ambar mozor chetida ustiga yopinchiq yopinib o'tirardi. Men unga salom berib, Amuriyalik sohibim aytgan muhrni ko'rish ishtiyoqida orqa tarafga o'tdim. Payg'ambar mening tikilib turganimni ko'rib, maqsadimni sezdi shekilli, yopinchig'ini sal pastga tushirdi. Ne ko'z bilan ko'rayki, uning ikki kuragi o'rtasiga muhr bosilgan edi. Men o'zimni tuta olmadim. Allohning elchisini quchoqlab o'pib yig'lay boshladim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Senga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Men boshimdan kechirgan sarguzashtlarimni oqizmay-tomizmay so'zlab berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mening hikoyam yoqdi. U kishi sahobalarga ham qismatimni gapirib berishimni buyurdilar. Mening ko'rgan kechirganlarimni eshitgan ashablar ko'p ibratlanishdi va shuncha ko'rgulikdan so'ng nihoyat haqqi erishganimdan bag'oyat sevinishdi. Salmon Forsiyning haqni qidirib turli makonlarda sarson yurgan kunlari muborak bo'lsin. Salmon Forsiyning haqni topib darhol iymon keltirgan kuni muborak bo'lsin. Uning vafot etib qayta tiriladigan kuni muborak bo'lsin. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma. Ilm amonat buni bizlarga yetkazilar. Bizlarning qurbon qilib Mas qiluvchi ichimlikni yo'qotishlik uchun Qur'oni Karim o'zining sanoqli oyatlari bilan tamomiy quritib tashladi. Buni yo'qotishlik uchun ham dunyodagi eng kuchli mamlakat deb da'vo qilgan mamlakatlar ham harakat qildi. 1919-yilda mas qiluvchi ichimlikni quritish qonunini Amerika hukumati joriy qilmoqchi bo'ldi. Bu narsa 14 yil davom etishligiga qaramasdan, qancha miqdordagi moli davlatlar sarf qilinishiga qaramasdan, targ'ibot vositalarining shunga targ'ib qilishligiga qaramasdan va ko'p bunga qog'ozlar sarf qilinishligiga qaramasdan, nechchi kishilarning mahbus qilinishligiga qaramasdan bu narsa mutlaqo yo'qolmasdan qolaverdi. Nima uchun? Bu Alloh tomonidan bo'lgan qonun bo'lmaganligi uchun bashariyatga mutlaqo ta'siri bo'lmasdan qoldi. Shanba. Dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar. Chunki biz alhamdulillah Pokistonda 50 yildan boz bo'lmagan bir ishni boshlaganmiz. 50 yildan boz bu munofiq hukumat nima qilgan? Musulmonlarni aldab kelgan. Iymon, taqvo, al-jihadu fi sabilillah degan shiori bor ma'lumni. Lekin musulmonlarga doim qarshi bo'ladi. Shuning uchun ham biz shunday ishni boshlaganmiz, inshaalloh buni oxiriga yetkazamiz. Jang taktikamiz o'zgarishi mumkin. Kecha vonada urushyapganmiz, shikoyat urushdik. Mana ikki oy Delhida urushdik. Urushimiz davom etadi jihodimizda. Biz kofirga hargiz va hargiz va hargiz taslim bo'lmaymiz. Chunki ko'rib turibmizki, Alloh taolo bizga yordam beryapti. Rizqimizni kim beryapti? Tog'larda. Aslahamizni kim beryapti? Alloh. Bizlarning yo'limizni agar muhosirada qolsak, kim olib chiqyapti? Shoykotdan biz kim olib chiqdi? Alloh olib chiqdi. Yakshanba. Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni son qilingan ko'p sonli. Bu hadisi sharifdan ikki sifatni. Birinchisi idishlarining ko'pligini, ikkinchisi idishlari samo yulduzlari kabi yaltirab turishini tushunamiz. Bu havz suvi Imom Muslim rivoyatiga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam havzimning uzunligi bir oy, yeni ham bir oy, suvi sutdan ham oq va asaldan ham shirin dedilar. Iffat va omonatdorlik hukmronlik qiladigan bir din edi bu. Unda fazilatli axloqlar o'z qadrini topgan mol va dunyo va martabadan ustun turar edi. Ruh esa quruq tashqi ko'rinishdan tepada edi. Undagi odamlar faqatgina o'zlaridagi taqvo bilan bir-birlaridan afzal bo'lishlari mumkin edi. Odamlarning g'amlari oxirat bo'lgani uchun ham nafslar xotirjam, qalblar qo'rquvda edi. Ayting endi bir. Kim aytdi? To'rtta muhammad aka. Qomona nima? To'rtta? Ey 40 ta, 40 ta aytib aytadi-da. Yoz 40 ta uning muhovirchiligi, 40 ta muhovira deydi. Yozdi. Keyti palonchiga ayt pulni olib beradi. Biz hayron bo'lamiz. Alloh akbar deydi. Xursand, shunday xursand biz 40 ta. Umuman tasavvurimiz chiqmaydi, chunki biz eski tushganligi muhovirlanishda turgan vaqtimiz. Dushanba. Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qonlarimiz to'kilsa, birodarlarimiz shahid bo'lsa, biz ham shahid bo'lsak, amirlarimiz shahid bo'lsa, qo'mondonlarimiz ham shahid bo'lsa, muftilarimiz ham shahid bo'lsa, aka-ukalarimiz ham shahid bo'lsa, opa-singillarimiz ham shahid bo'lsa bo'lsin. Lekin Allohning nomi oliy bo'lsin. Biz shu maqsad uchun chiqqanmiz. Shu maqsadni esdan chiqarib qo'ymaylik. 5 ta narsa bor, birodarlar. Agar shu 5 ta narsa saqlangan holatda bo'lmasa, hijrat qilish vojib bo'ladi, birodarlar. Aqida, nomus, jon, mol, aql. Aql degan ya'ni ilm, fikrlar. Bugun yoshlarni, jovonlarimizni aqli joyda emas. Ular jihodni fasod deb biladi. Ularni aqliga shu kirgizilgan. Shu 5 ta narsa saqlangan holatda bo'lmasa hijrat qilish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Seyshanba. Taqvoing qaydadir, imoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Bu vahshiy kofirlar endi bugunga kelib, butun dunyoga o'zlarini ustoz qilib ko'rsatib, Yevropasiyu, Amerikasiyu, Rusiyu, bu vahshiylar endi butun islom ummatiga ustoz bo'lib, o'zlarini odam shamanda qilib, ma'rifat parvar qilib ko'rsatadilar. Musulmonlarni esa vahshiy bir toifa qilib, faqat terrorchilar, faqat buzg'unchilar qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan o'zlari manfur qabih vahshiylar ekanliklarini ozgina tarixlariga nazar solsalar o'zlar ham yaqqol ko'radilar. Ammo biz hozir aytib o'tayotgan ma'lumotlarni ular na radiolarida, na boshqa ommaviy axborot vositalarida olamga oshkor qilmaydilar. Balki yashirib yuradilar-da, faqat musulmonlarning kamchiliklarini aytib, o'zlarining taraqqiyotda erishgan bu rivojlanishlarini faqat ko'z-ko'z qilishni biladilar xolos. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Safizaya allomalarni turishligi sizni haq bo'lib turganligiga dalolat qilmaydi. Safiza eski birodarlarni turishligi bu jamoatni haqligiga dalolat qilmaydi. Yo'inki safizga yangi-yangi birodarlarni qo'shilishligi bu jamoatni haqligiga dalolat qilmaydi, balki imtihondan yiqilganlarga qaralmaydi, qolganlarga qaraladi. Eski birodar yiqilib qolsa, bu jamoat nohaq ekan deyilmaydi. Yangilar kamayib ketsa, bu jamoat nohaq ekan deyilmaydi. Balki qolganlar kim o'zi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan yo'llarda turibdimi yo yo'qmi? Bu bilan natija chiqariladi. Va Alloh subhanahu va taolo qani endi qaysi yo'lni tanladi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Toifalar borki, ularni ozgina bir qiyinchilikka solib qo'ysa, al-valo val baroqidasdan yiroq bo'lib ketadi. Payshanba. Jurnalni solqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni solqilingan ko'p sonli. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z ummatidan ba'zilarini hisob kitobsiz va azobsiz jannatga kirgizish shafoatlari. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Tirmiziy rivoyatlariga ko'ra, Ukosha roziyallohu anhu: "Yo Rasululloh, meni ham ulardan bo'lishimni duo qiling", dedi. Shunda Muhammad sallallohu alayhi va sallam: "Sen o'shalardansan", dedilar. Shunday ekan, unda e'tirof mavjud bo'lmasligi tabiiy narsa edi. Nasroniylikda diniy mazmundagi surat va timsollarni maydalab tashlashga undaydigan harakat ham xuddi shu singari paydo bo'lgan edi. Ya'ni milodiy 8-9 hijriy 3-4 yillarda o'sha surat va timsollarning muqaddaslashtirishni rad etadigan nasroniy sekta paydo bo'ldi. Qomondan Jumayka rahimallohni haftada bir marta ko'rishib turardik. Ya'ni xos ko'rishardik. Ochiq oshkora aytib bo'lmaydi, masalan, ba'zi bir vazifalar topshirardi kishi. Shunda birga Qomondan Jumaykani o'tirgan edik. Ustozga qaradilar, ustoz yonlarida o'tirdi. Ketamiz dedilar. Keyin sekin aytdilar ustozga qarab. Ustoz yaxshi dedilar, sharti avtomatik ko'tarib mashinaga 90 tez chiqishdi. في بغداد بغداد المعاري جان طوق الدنيا كفاء ناقصlar dunyoni yamlab bukarlar tikilgach taqdirni ayblab so'karlar habislar qarshingda ko'z yosh to'karlar yo'g'ingda himoya zinhor aylamas Alloh bizga haq yo'lin qilgan naql haq yo'lni tutib Allohga tavba qil Botilni tutganda bilki yo'q aql, aqli borlar haqni inkor aylamas. Aql bo'l, zinhor bu yo'ldan o'tmagil. Foniyda rohat farog'at kutmagil. Nobakor johil qo'lingdan tutmagil. Johil mushkiloningda qor aylamas. Jamoatdan yuz o'girish baxt emas. O'z nafsini o'ylamoqlik dard emas. Senga dunyo ilingan do'st mard emas, yaxshi do'st holingni abgor aylamas. Yo'qotma qilsang xayr minnat ila. Yashagin Qur'on hadis sunnat ila. Siylasin Alloh seni jannat ila. Xolis bo'lsang manziling nor aylamas. Keling endi navbatni Amerikacha adolatga beraylik. Bundan 1 yil avval Amerika askarlari olib kelgan madaniyatlariga muvofiq Afg'onistonda shahid qilingan mujohidlarning ustilaridan bavl qilganlari haqida bayonot bergan edik. Mana oradan 1 yil o'tib, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz piyodalari serjant Joseph Chamberlain Afg'onistonda xizmat o'tayotgan paytda Taliban mujohidlarining jasadlarini tahqirlaganlikda aybdor deb topilgan emish. Dekabr oyida o'tkazilgan maxsus mahkamada serjant Chamberlain mujohidlarning jasadlari ustiga bavl qilganlik va buni tasvirga tushirganlik aybiga iqror bo'libdi. Sud Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiysini tahqirlash va o'z qul ostidagi askarlarini tegishli tarzda boshqarmaganlik, jang maydonidagi qurbonlar bilan suratga tushganlikda aybdor deb topib 30 kunlik qamoq jazosi va 2000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. sud hukmi bilan uning unvoni ham pasaytirildi. Serjant Chamberlain va yana bir necha dengiz piyodasi 2011-yilning noyabrida Afg'onistonning Helmand viloyatida o'tkazilgan harbiy operatsiya paytida shahid mujohidlar ustilariga bavl qilayotganini tushirilgan video shu yilning boshida YouTube va boshqa veb-saytlarda paydo bo'lgan edi. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofa vaziri Leon Panetta hodisani ta'assufli deya atab tergov o'tkazishni va'da qilgan edi. Mana shu Amerikacha adolat emish. Shu orada O'zbekiston holatidan kelib chiqib, bir qonunni eslatib o'tsak. Shahar o'rtasida mast holatda yerga dumalab uxlab qolgan mastlar uchun ularga 30 kunlik qamoq jazosi qo'llaniladi. O'sha aroqqa mukkasidan ketgan ichuvchilar ko'p ichganliklardan yotgan joylarda ham bavl qilib qo'yishadi. Lekin uning bavl qilib qo'yishi najosatga botib yotgan sassiq jasadigagina tegadi va u o'sha ishini bilmagan holatda qilib qo'yadi. Xo'sh, Chamberlain singari kofirlar ham bu ishlarni bilmay qilishdimi? Unga belgilangan o'sha 2000 dollar jarima puli u uchun katta miqdordagi pulmi? Shu o'rinda bir narsani bildirib o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining oddiy askarlariga bir oyda beradigan maosh puli 7000 dollar. Muvaffaqiyatli amaliyot uchun alohida yana 2000 dollar qo'shib beriladi. Agar u Alloh ko'rsatsin, o'lsa 250 ming tovon puli to'lanadi. Mana shu pullar yana bir bor bildiramiz. Oddiy askarlar uchun to'laniladi. Serjantlarnikini esa o'zingiz xulosa qilib ko'ring. Uning o'sha paytdagi amaliyoti uchun unga qo'shimcha 5000 dollar mukofot puli berilgan edi. Keyin Afg'oniston bo'ylab Chamberlainning qilgan qabih ishiga noroziliklar ko'payib ketdi. Sud hukmi bo'lsa, unga 2000 dollar miqdorida jarima soldi. Diqqat qilinga, toliblarni shahid qilgani uchun 5000 dollar mukofot olgan. Noroziliklardan keyin unga 2000 dollar jarima solindi. Demak, u bundan ham yutkazmagan. Aslida bu mahkama askarlarning qilgan qilmishi uchun ham emas, balki bunday ijodiy ishlari uchun taqdirlashgan bo'lsalar ham kerak. Biroq bu sahna faqat qilayotgan ishlarini dunyoga ko'z-ko'z qilmaslik lozim ekani va tomoshabinlarning ko'nglini xushlash uchundir xolos. Yahudiylar bilan tanishishni davom ettirish uchun so'zni Yahyo Hikmatiyga bersak. Isroil, ey Isroil, shaytonni qilding qoyil, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Isroil, ey Isroil, shaytonni qilding qoyil, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhtaram mu'min wa mu'minalar Muhajir wa muhajiralar Mujahid wa mujahidalar Mavzumizni davom ettirib qayd etmoq lozimki Sayyuhnistlarning ushbu bitiklari Yahudlarning so'zlashlari va yozishlariga xos bo'lgan juda murakkab, mavhum, mujmal, kosa tagida nimkosa bor ma'nolari ichiga yashirilgan bir tarzda ijod etilgandir. Biz siz azizlarga o'zbekcha tarjimamizni Shundaycha o'qib berishimiz ham mumkin edi. Biroq o'zbek tilini bilgan kishilar ham undan oz joyini tushungan bo'lar edilar. Sababi bu bitiklarni to'liq anglab yetish diniy, siyosiy, ijtimoiy, tarixiy va boshqa sohalardagi anchayin masalalar va ma'lumotlardan ogohlikni va katta hayotiy tajribani talab etadi. Bizda bularning barchasi bor deya olmaymiz. Shunday bo'lsa-da, islom ummatiga foydali bo'lishi uchun har qalay yo'qdan ko'ra bor deb turib, Allohga suyangan holda yahudlar bitiklarini Alloh qodir qilgancha ochib berishga urindik. Bizni eshitayotgan yoki shu satrlarni o'qigan mu'minlarni Allohning o'zi ilmlantirsin va ulardan rozi bo'lsin. Wa qul robbi zidni ilma. Va ayting, Parvardigorim, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Toha surasi 114-oyatdan. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ey Alloh, men sendan foydali ilm tilayman. Ibn Sunni va Ibn Moja rivoyati. Hadisdan iqtibos. Sayyuhniz donishmandlari majlislarining bitiklari. Bizning sharhimiz. Sayyuhniz degani Siyaniz so'zining o'zbekcha shakli bo'ladi. Siyaniz degani Sionchi, ya'ni Sion tog'idan boshlangan diniy siyosiy harakatning a'zosi demakdir. Sion tog'i bu qaysi tog' va u qayerda joylashgan? Sion tog'i bu Qur'onda kelgan Sayno tog'ining o'zgartirilgan nomidir. Wa shajaratan takhruju min turi Sayna tanbutu bid-duhni wa sibghin lil-akilin. Yana biz sizlar uchun Turi Sayno tog'idan chiqadigan yog'li va yeyuvchilar uchun nonxurush bo'lgan holda o'sadigan bir daraxtni, ya'ni zaytunni yaratdik. Mu'minun surasi 20-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Va turi sinin. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan bevosita so'zlashgan Turi sininga qasam. Tin surasi 2-oyat. Demak, Sayno bu Tur tog'i bo'lib, uning to'liq nomi Turi Sayno ekan. Yahudlar Sion deganlarida ana shu mu'tabar tarixiy Tur tog'i tushuniladi. U hozirgi Misr Arab Jumhuriyatiga qarashli Sinoy yarim orolida joylashgan. Ushbu tog' dar haqiqat ulug' tog' bo'lib, Alloh Robbil alamin uning nomiga qasam ichgan va Qur'oni azim ushonning alohida 52-chi surasi uning nomiga Tur surasi deb nomlangandir. Bismillahirrohmanirrohim. Vat-Tur. Tur tog'iga qasam. Tur surasi 1-oyat. Bu muborak tog'ni yahudlar o'zlarining bosh buloqlari hisoblab, Alloh ularga shu Tur tog'ida hidoyat va rahmat ato etish bilan tanlab olgan va ularni butun olamga peshvo qilgan deydilar. Shuning uchun Siyanistlar, Sayyuhnistlar, demakki Tur tog'liklar, ya'ni yahudlar eng afzal, eng oliy millatdir deb da'vo qiladilar. Ammo tarixiy haqiqatlar esa mana bulardan iboratdir. Dar haqiqat Alloh taolo Bani Isroil o'zining eng katta payg'ambari deb hisoblaydigan Musa alayhissalomni Tur tog'ining o'ng tomonidagi muqaddas Tuvo vodiysida payg'ambarlikka tanlab oldi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Biz unga Tur tog'ining o'ng tomonidan nido qildik va uni munojot qilgan holida o'zimizga yakin ettik. Maryam surası 52. ayet. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا Endi qachonki Musa kelishilgan 10 yil muddatni o'tib, ahli oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach, Tur tog'i tarafdan bir olovni ko'rib qoldi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس qachonki u olovning oldiga yetib kelgach Bu muborak joydagi vodiyning o'ng tarafidan daraxtdan unga nido qilindi. Ey Musa, albatta men barcha olamlarning parvardigori Allohdirman. Qasas surasi 29-oyatdan va 30-oyat. Ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bilwadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha Ey Musa men sening parvardigoringdirman endi kavushlaringni yechgin chunki sen muqaddas tuvo vodiysidasan men seni Payg'ambarlikka tanladim. Bas senga men tomonidan yuboriladigan vahiyga quloq tut. Toha surasi 12-13 oyatlar. Musa alayhissalom Misrda Fir'avnning zulmidan azoblanib yotgan qavmdoshlarini najot bergani o'z qavmlariga payg'ambar bo'lib kelganlarda esa Bani Isroildan Faqat bir toifagina u kishiga iymon keltirdi. Sama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'aun la'alin fil ardi wa innahu lamin al musrifin Shunda Musoga uning qavmidan faqat bir toifa odam Fir'aun va uning odamlarining fitna fasodlaridan qo'rqgan holda iymon keltirdilar xolos. Chunki Fir'aun u yerda g'olib edi va u shubhasiz haddan oshuvchi kimsalardandir. Yunus surasi 83-oyat. Ularni Muthish azoblardan qutqargani o'zlaridan chiqqan xaloskor payg'ambarning kelganiga shukr qilish o'rniga yahudlarning gapi mana bunday bo'lgan. Qonuzina min qabli an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun Ular aytdilar Sen bizga payg'ambar bo'lib kelishingdan ilgari ham Fir'aun o'g'illarimizni o'ldirib, ayollarimizni tirik qoldirib zulm qilgan edi. Sen kelganingdan keyin ham azor ko'rdik. U Musa dedi, shoyat parvardigoringiz dushmanlaringizni halok etib, sizlarni bu yerga xalifa qilsa va qanday amallar qilishingizni ko'rsa. A'rof surasi 129-oyat. Musa alayhissalom Misrda Alloh ato etgan ko'plab mo'jizalarni ko'rsatib, Bani Isroilni Fir'avn changalidan qutqarib olib chiqdilar. Bu qavm yo'lda yana qator ochiq buyuk mo'jizalarni o'z ko'zi bilan ko'rib keldi. Ammo shuncha mo'jizalarga o'zlari guvoh bo'la turib ham yahudlar noshukurliklarida va kufrga moyilliklarida oshkora davom etib kelaverdilar. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswan wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ey Bani İsrail! Sonra şunday mucizelerini körgenden keyin hem imange keliş urnige dilleriniz kattı. Bas u diller taş kebidir, ya ki undan da kattıqrağdır. Zira şunday taşlar bar ki ulardan daryalar atılıp çıkadı. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari borki, Allohdan qo'rqqanidan cho'qqilardan pastga qulaydi. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Baqara surasi 74-oyat. Misrdan Falastin sari yo'llarini davom ettirib, Sinoy yarim orolida Tur tog'iga yetib kelganlarda esa Allah mehribon zot o'zining ulul azim payg'ambari Musa kalimulloh bilan shu ulug' tog'da bevosita gaplashdi va shunda u orqali Bani Isroil to'g'ri yo'lga yursin, dunyoyu oxiratda baxtli bo'lsin uchun va boshqa xalqlarga ham shuni yetkazsin deb o'z ilohiy kitobi Tavrotni daf'atan nozil qilib berdi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Anıqki biz avvalgi asr avlodlarini kofirliklari sababli halok qilganimizdan keyin Musoga odamlar uchun nur, hidoyat va rahmat bo'lgan kitob ato etdik. Shoyat ular eslatma ibrat olsalar. Qasas surasi 43-oyat. Biroq yahudlar bu ilohiy rahmat marhamatni shukronalar bilan qo'sh qo'llab qabul qilib olish o'rniga hatto uni kutib ham o'tirmay bu marhamatning egasi va ularni najot berib chiqargan zot Allohni ham qo'yib, uning o'rniga o'z qo'llari bilan yasab olishgan tillodan bo'lgan buzoqqa xudo shu deb sig'inib ketdilar. Bu xabis kofirlikni ular muborak Tur tog'ining yaqinligida qildilar. Musoning qavmi u Tur tog'iga Allohga munojat qilish uchun ketganidan keyin o'zlarining bezak buyumlaridan ovoz chiqaradigan bir buzoq shaklini yasab oldilar va unga ibodat qila boshladilar. Axir ular o'sha buzoq o'zlariga so'zlay olmasligini va hidoyat ham qila olmasligini bilmadilarmi? Ular o'shani ibodat qilish uchun ushlab o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Musa qavmiga g'azablangan va g'amga botgan holda qaytib kelib dedi: "Ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga Tavrot nozil etish haqida chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlarga o'tgan vaqt uzun ko'rinib ketdimi yoki ustingizga Robbingiz tomonidan g'azab tushishini istab menga bergan va'dani buzdinglarmi?" Holbuki Musa alayhissalom Tur tog'iga ketarkanlar Bani Isroil u kishiga Allohdan o'zga hech kimga sig'inmaslikka so'z bergan edilar. Tur tog'ida ularga nur, rahmat va hidoyat bo'lgan Allohning kitobidek buyuk ne'mat berilganda esa yahudlar unga iymon keltiraylikmi yo'qmi, mabodo qabul qilsak ham qanchasini va qaysi joylarini qabul qilaylik va hokazo boshqa ixtiloflarga bordilar. Muso alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin to shu choqqacha ittifoq bo'lib yashab kelgan Bani Isroil u kishiga Tavrot nozil bo'lgach oralarida ixtiloflar paydo bo'ldi. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ سون اولار تا بلم یعنی تورات کلگونیچه اختلاف قلمدلر یونس سورسی 93 آیتدن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ در حقیقت Biz Musoga kitob, ya'ni Tavrot berganimizda u haqda ixtilof qilingan edi. Ya'ni ayrimlari unga iymon keltirgan bo'lsalar, ayrimlari uni inkor qildilar. Agar Parvardigoringiz tomonidan barcha hisob-kitob qiyomat kunida bo'ladi degan so'z o'tmaganida, ularning o'rtasida shu dunyodayoq hukm chiqarilgan bo'lar edi. Hud surasi 110-chi oyatdan Bani Isroil o'zlariga ato etilgan Tavrot kitobi xususida nafaqat ixtilof qildilar, balki uni o'z ixtiyorlarila umuman qabul ham qilmaganlar. Qachonki Alloh taolo agar Tavrotni mahkam ushlamasalar, ustlariga tur tog'ini tashlab yuboradigan darajada ko'chirib olib boshlari uzra muallaq ko'tarib turganida ana shunday tahdid ostidagina Tavrot bo'yicha yashashga ahd paymon berganlar. Wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Eslang ey Bani Isroil, biz sizlarning ahdu paymoningizni olgandik va ustingizda tur tog'ini ko'tarib turib keltirgan narsamizni Tavrotni mahkam ushlang va undagi bor narsani yodingizda tuting, shoyat taqvo egalaridan bo'lsangiz degandik. Baqara surasi 63-chi oyat. Shunda ham ustlarida tur tog'i qulab tushay deb ko'tarib turilganda ham bu sarkash yahudlarning aytgan gaplarini qarang. Wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ Eslang ey Bani Isroil, biz ahdu paymoningizni olgach, ustingizda tur tog'ini ko'tarib turib, keltirgan narsamizni, dinimizni mahkam ushlang va quloq soling deganimizda eshittik va bo'ysinmadik dedilar. Kofirliklari sabab faqat buzoqqa ibodat qilish bilan ko'ngillari to'ladi. Ayting, agar siz mu'min bo'lsangiz, iymoningiz sizlarni muncha yaramas narsalarga buyuradi. Baqara surasi 93-chi oyat. Ushbular biz muqaddas Tur tog'ining kishilarimiz deb da'vo qiluvchi yahudlarning Qur'oni Karim oyatlari bilan sobit bo'lgan asl qiyofalaridir. Zeroki so'zlarning eng to'g'risi Allohning so'zlari bo'lganidan davrimizning bu eng kazzob va o'tamakkor toifasi Yahudo masonlikning asl yovuz basharasini o'zlariga qo'yib olgan chiroyli nomlarning soxta da'volarining esa puch ekanini rabboniy oyatlardan da yaxshiroq fosh qiluvchi ro'yobga chiqaruvchi so'zlar bo'lmas. Va yuhiqqullohu al-haqqo bi kalimatihi va law kariha al-mujrimun. Va garchi jinoyatchi kimsalar istamasalarda Alloh o'z so'zlari bilan haqiqatni ro'yobga chiqarur. Yunus surasi 82-oyat. Tur tog'idan balqigan Tavrot nurining kishilarimiz deydiganlarga mana shu Tavrotni mahkam ushlashlari uchun shu tur tog'ini ularni majaqlab tashlaydigan qurol sifatida ishlatiladimi? Ha, Tavrotni olmaymiz. Allohning kitobi kerakmas bizga. Biz o'z havoyi nafsimiz bo'yicha zamonamiz iborasi bilan aytganda demokratik erkin yashamoqchimiz deydigan kofirlarga qarshi tur tog'ini ko'tarib turish kerak bo'ladi. Shunday qilib, o'sha zamondagi sarkash juhudlar va hozirgi olamiy yahudo masonlar hech qanday muqaddas tur tog'ining kishilari emas, bil'aks unga teskari bo'lgan haq va haqiqatning ashaddiy va makruhiylagar dushmanlaridirlar. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma dasturimizga yetkazurmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xizmatingizda Yahyo Hikmati edi. Hasad qilib keltirmay iymon rasulullohga hidoyatdan ayrilding isyon qilib Allohga. Keltirmay iymon rasulullohga hidoyatdan ayrilding isyon qilib Allohga. Seni sassiz fikringcha yahudi buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Bundan bir necha kun avval mujohidlar Peshavar shahridagi postlardan 23 ta politsiyachilarni asir olib ketishgan edi. Evaziga qamoqdagi mujohidlarni ozod qilish sharti bilan mujohidlar ham polislarning ozod qilish taklifini o'rtaga tashlashdi. Hukumat bo'lsa, senlarga kim-kimlar kerak? Deb so'raganda mujohidlar falon, falon kishilarni deb aytishdi. Ismlarini bilib olgan yovvoyi mahluqlar bularni bermaymiz senlarga deb aytdilar. Unday bo'lsa o'zlaring bilasanlar deb mujohidlar murtad asirlarni barini qatl qilib tashladilar. Jazavaga tushgan zolim hukumat mujohidlar tomonidan nomlari aytilgan asir mujohidlarni ham avvaliga qiynoqqa solib, keyin shahid qilib Mironshohdagi Pirkali qishlog'i yo'liga tashlab ketdilar. Biz esa Mirali mintaqasidagi uylardan biriga keltirilgan shahid Asadullohni ziyoratida bo'ldik va uni chiroyli yuzi va taralayotgan xushbo'y hididan bahramand bo'ldik. Shundan keyin uni dafn qilish uchun yaqinlari bilan birgalikda qabriston tomon yo'l oldik. Qabristonga juda ko'p odam yig'ildi va ularning hammasi shahidni ko'rish uchun uning oldiga kela boshlashdi. Nimagadir qabrlar 3 ta ekan. Keyin bilsak, bu 9 ta shahidlardan 3 tasining qabri ekan. Emunun masharaday. Ururmaya sadulau. Misal yukul maqta, Peshawar sheb, aysay ulachaka. Аспатална пакет шао даму урур асад да бандиу версара ана дай дер де зулм сара мисал дай шайт калай дай хана урасте мисал 29 тарих панде 2012 ана په پر کلی پر ورډ نه چاوله او شهید کړای او ډېر په ظلم سره هغه نه بعد میر شاخ کا خوره تم سپارل شهید اسد الله نن اکاسه بوندی دیدی Mening nomim Mazhar. Ukamning nomi Asadulloh. 1 yil avval ukamni Peshavorda gospitaldan Aysay ushlab ketdi va ularning oldida qamoqda qolib ketdi. Pokiston hukumati 29-dekabr kuni ukamni ba'zi birodarlar bilan Mironshohdagi Pirkali qishlog'i yo'liga zulm bilan shahid qilib tashlab ketishdi. Bizlarga bu xabar yetib keldi va biz mana ularni hozir dafn etyapmiz. Yana shahidning akalariga qolgan shahidlar qayerdan desak, ular Miralining Misakey degan joydan ham shahid bor deb aytdilar. Bu Asadulloh birodarimizning oilalari ham bor edimi degan savolimizga O'dashta va balbachinashta. Oilasi bor, farzandi yo'q deb javob berdilar shahid Asadullohning akalari. Shahidning yaqinlaridan yana biri bu Hidoyatulloh. U esa shunday dedi. Peshavorda kamin olingan edi. Shu jangda yarador bo'lgan edi. O'sha yarador bilan Asadulloh ketgan. Bu vaqt ularning puli kam edi. Ular boshqa birodarlariga pul olib kelishini aytib, telefon qilishadi. Shu vaqt hukumat bundan xabar topib qoladi. Asadulloh va yaradorni turgan joyidan ushlashadi va haligi pulni olib kelayotgan birodarni ham yo'ldan ushlab olishadi. Keyin ularni zulm ila shahid qilib yo'lga tashlab ketishdi. Mana shu xabardan keyin ozgina vaqt o'tar o'tmas yaradorlardan yana biri shahid bo'lgan. Mana shahidni ko'rdingiz? Mashalloh. Yotishini qarang. Xushbo'y hidini aytmaysizmi? Akasini aytishi bo'yicha bu mujohid birodarimiz 3 kun ilgari shahodatga yetishgan ekan. Bu yaqinlaridan kimlar bor bu yerda? Akalari, ukalari. Ho, ana ukasining yoniga borib, har bir narsa Allohniki, Allohga qaytguvchidir desam, meni bag'riga bosib, meni tabrikla. Men xursandman. Bizning oiladan bir kishi shahodatga yetishdi. Inshaalloh qiyomat kuni shafoatchi bo'ladi degan ma'noda kulyapti. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan Abdushukur aka bu safar Jundulloh xazinasidan ham ochamizmi? Ha, lekin undan olish uchun emas, balki unga solish uchun Umar Faruq birodarimizni suhbatiga quloq tutaylik. Bahonada Chechenistonga ham borgandek bo'lamiz. Ko'kda mag'rur kezarlar Qalamdan xavf sezarlar, sen yozmasang yozarlar, seni qora nom bilan Мы подписали сейчас с президентом Чеченской республики, республики Ичкерия, мирный договор. Мирный договор, которому предочерпано иметь историческое значение, поскольку ставится точка 400-летней давности, когда шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа. Мы ставим точку. Самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. Теперь мы будем мочить русские, короче, войска Путин на базе, который в Тикине, но не в сортир. Сортир у нас всегда, слава богу, чисто. Русские всегда были в сортир и будут дальше в сортир. Но только мы будем мочить русские военные, солдат только в базе, который в Тикине. Видите, как мы долбили их колонны. Больше половины колонн долбили. Они пришли в Веденский район. Ведено хотят захватить, хотят долбить там людей, десанты. Умар Фарук акамиз бизга Чеченистондаги муҷоҳидларимиз қандай қилиб Доғистонга кирганлиги ҳақида қисса қилиб бердилар. Планми? План шундайдики, кириб битта кичикроқ бўлса ҳам битта районни эгаллаб ўша ерда қиш ўтказиш эди. Биринчи ёздаги план шу эди. shu narsaga erishiladi deb hisoblangandi. Lekin endi qaraldiki, voqelikda ko'rindiki, unchalik bo'lmadi. Nechi kishi edi? 3 yetmadi. Kishilar qancha edi masalan, mujohidlar? Mujohidlar bir 500 ta atrofida edi. Sal ko'proq, sal ozroq. Hammasi boyvoy, ya'ni ha, og'ir qurollar ham bordi. Eng katta qurollardan shu 120 bilan grad bordi. Katta qurollardan. Allohu akbar. Ziyu bordi. Nechta? Ziyu 2 ta edi. U paytda keyin yo'l bo'lib qolsa nima olib kelsa ham bo'lardi. Katta to'pdan olib kelsa ham bo'lardi. Bordi Chechenistonning ichida. Orqa bo'lmadi, orqa. Orqa bordi, lekin yo'l yo'q edi. Qanday? Ya'ni orqaga o'tib qaytishlik uchun yo'l yo'q edi. Uziladimi? Baland tog'dan o'tib qaytish kerak edi piyoda. Obun masalan Qirg'izistonda bo'ldi-ku, baland tog'ida nima aloqa to'xtamadi. Aloqa to'xtamadi. Lekin u yo'lni amniyati bo'lmaganda, yo'lga agar bitta desant tashlasa, tamom. Xavfli. Allohumma ansirna nasra mubina. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعدائك اعداء الدين اللهم اعف عنا اللهم تقبل منا شهداء ان كان هناك شهداء وشافي وعافي جرحانا ان كان هناك جرحى اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا وصلى الله على محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر Shamil Basayev jamoati bordi. Chechen, Dog'iston va Ichkeriya musulmonlar kengashi degan bitta katta jamoat bordi. Shu jamoatda amiri Shamil Basayev edi. Jangi qo'mondoni Xattob edi. Shular asosiy ansorlik qilgan. Nechchi foiz oilasi bor, oiladori, ya'ni mujohidlar. Bo'lsa 10% bo'ladi, bo'lmasa undan ko'pmas. 10% bo'lsa ya'ni yetmaydi. 50 ta oila bo'ladi-da 500 ta mujohid bo'lsa. Yo'q, endi jangga kirgan mujohidlarning o'zi 500 ta bo'lgan. Bu yoqda rezervda qolgan, zapasda qolgan mujohidlar bor, lagerda qolgan mujohidlar bor. Eng katta guruh Shamil Basayev bilan hatto endi ular bitta jamoat bo'lgan. Bitta jamoat edi. Ya'ni amir bitta edi. Amir bitta. Kim edi u? Amir Shamil Basayev, jangi qo'mondon. Dema, hatto bu jamoatki, undan tashqari yana ko'p jamoatlar bo'lganda, Rizvon Ahmadov deganni jamoati bo'lgan, ikkinchi eng katta jamoatlar. Keyin ukasi amir bo'ldi, Ramzan Ahmadov degan. Ularni ham o'zini nimasi bo'lgan, o'zini nima degan, Urusmantan degan rayonda o'zini madrasasi bo'lgan, o'zini lageri bo'lgan, ularni ham o'ziga tegishli nimasi bo'lgan. Ular endi Mesnida endi. Ular Mesni, lekin ularning qo'liga nimalar ham kelganda, muhojirlar ham kelib qo'shilgan. Ha, o'zlarining muhojiri bor. Ha, muhojiri bor ularning o'zlari. Keyin undan tashqari Bagauddinni o'zini jamoati bo'lgan. Xo'p, Bagauddinni o'zini Dog'istonliklar jamoati. Ularning qo'l ostida yana mayda-chuyda millatlar bo'lgan. Qorachoy, yo Nog'ay, yo Ingush, unaqa bunaqa. Şu 99-nji ýylda ýazyda kirilgen, avgust aýynda kirilgen. Birinji kirişini nime kirip başlap bergen? Hatda? Ýok. Şu Bagauddin kirgen. Bagauddin kirgen taqriban 150-120 kişiçe bilen o kirgen. E o ýerde özü kança kiş bar edi köpürlärniki? Kuç yok idi başıda. Kigin alıp kigin o yerge küçü. Kigin geldi ha? Kigin kigin. Ha, demek bastırıp bu... kirgenden kigin. Ola kiçkine kiçkine kışlağlarını. Misal Hattablayan birinci kirip gelişti. O Sumadi degen rayonge kirgen. Hı. Değil mi? Bagauddin. Hı. Hattablayan Şamil cemaati. İ unge koşulgen başka bazı bir mayda gürükçeli. Hı. Makami mücahitlerini, gürükleri. Misol Hunkar Paşa degan bir qo'mondon bo'lgan. Ansor. Ansor o'yinda. Ha. Mavladiy Udugov o'zining guruhi bo'lgan, u ham bularga qo'shilgan. Keyin yana Hamzat Gilayev degan buni guruhi ham ozmoz yordam bergan. Keyin nima bo'lgan? Hozirgi Doku Umarov guruhi bo'lgan. Bular ham yordam bergan. O'sha Doku Umarov o'sha paytda ham bor edimi? Bor edi. Bor edi. Qanaqa edi uning nimasi u paytda? Ya u paytda u shu bir nima deydi bir ma'lum bir mas'uliyati 40-50 bir kishilik bir jamoatni bitta guruhni bitta qo'mondoni bo'lgan. Unaqa bir kishilik nimasi bo'lmagan, mashhur bo'lmagan ya'ni. Дорогие братья, не переживайте, что сегодня у нас мало силы, или то, что сегодня у нас мало военных действий. Альхамдулилля, все по воле Аллаха, тогда будет угодно Аллаху, Он укрепит наши силы. Пусть Аллах укрепит наши сердца. О Аллах, дай свою победу муджаидам, людям, которые стремятся к победе Твоей, и дай им стойкости и терпения и твердости. О Аллах, Dog'istonga kuch kam deb bosib olamiz deb o'ylaganda endi kelishini hisoblamagan. Hisoblaganki endi to ular kelgungacha biz kirib bitta rayondan olib yaxshilab joylashib olamiz. Joylashib olamizda keyin xat olib ishlab turamiz degan nima bo'lganda. Bir. Ikkinchidan o'sha 2006-yilda Checheniston bilan Rossiyaning o'rtasida tinchlik sulhi bo'lgandan keyin ruslar chiqib ketgandan keyin o'sha vaqtdan boshlab Dog'istonga hamla qilishlik nimasi bo'lgan? Hatto planni, shamillarni, nimalarni niyati bo'lgan. O'sha vaqtdan boshlab lager ochib, ta'limgohlar ochib, madrasalar ochib, jihodga, nimaga hijratga, nimalarni da'vatlarni kuchaytirib, Dog'istonlik mujohidlarni ko'p tashviq qilingan. Dog'istonlik mujohidlar juda ko'pginasi kelib turib, nimaga ta'limdan o'tgan. Misol uchun tayyorgarlik har ta'lim boshlanganda birinchi dog'istonlik bolalar keladi, dog'istonlik bolalarni olinadi, keyin joy yetsa, joy oshib qolsa, keyin boshqalarni olinadi. Lekin dog'istonlik bolalar birinchi o'rinda bo'lgan. Shuna qilib minglab 3 yil ichida minglab dog'istonlik yoshlar madrasada o'qib u tartibi shunaqa edi. 6 oy madrasada o'qirdi. Ham islomiy ta'lim oldi, ham harbiy. Shuna yo 4 oy madrasada o'qirdi, 2 oy ta'limda, 6 oy ichida madrasa nimani bitirib chiqib ketardi. Keyin Dog'istonlik katta-katta ulamolar borki, katta-katta ulamolarni hammasini chaqirib da'vat qilingan, nima qilingan? Ya'ni Dog'iston xalqini ichi xalqi ham ichidan ko'tariladigan nima bo'lganda Dog'iston kirilgan paytda. Xat olib urushaman desangiz ham urushadigan holat emas dedi. Chunki siz kirdingiz, xalq ham chiqib ketdi. U yoqdan dushman kelyapti. Dushman endi u kelishda shundoq kelmayaptiki, qator bo'lib kelmayaptida. U nima sangar olib, sangar oladi, mustahkamlaydi orqasini. Maydonga aylandi-da o'zi. Maydonga aylandi o'zi. Haligi tanklar urgan zaps o'shada endi uradi-ku. O'sha. Yo'da o'sha xalq yo'q-da. Xalq chiqib ketgan bo'ladi. Qancha kun urush bo'ldi? Kun xat ushlab turildi. Nechta shahid berildi? 33 ta. Keyin qaytildi orqaga. Keyin Chechenistonga chiqib ketildi. Keyin yerda hech kim qolmadi. U kirilgan joyda hech kim qolmadi. U yerga kelib, Checheniston chegarasiga kelib to'xtadi-ku. Keyin to'xtagandan keyin u yoqda Dog'istonni o'zining ichida boshladi. Karamaxiy, Chabanmaxiy degan ikkita nima bordi. Shariatda e'lon qilingan ikkita qishloq bordi. U yerda o'zining mujohidlari bordi. Hozir nomi esimda yo'q, o'sha alohida jamoat. Ular xattoblar kirgan paytda ular ham qo'shilmadi-da jangga. Bizni Rossiya hukumatı bilan sulhimiz bor deb turib, ular qo'shilmadi jangga. Qo'shilmagandan keyin hatto bular bu yoqdan bu Chechenistondan kelgan mujohidlar qaytib orqaga Chechenistonga chiqib ketgandan keyin Rossiya ularga hujum uyushtirdi. Ularga hujum uyushtirgandan keyin hatto bilan Shamil mashvara qilib turib, endi biz ustimizga yordam berishlik vojib bo'ldi deb turib, oldin Botliq degan rayonga kirgandi. U tog'liq rayon edi. Keyin bu yoqdan boshqa rayondan xuddi ularga yordam berishlik, dushmanni kuchini kesib, chalg'itib, sal bo'lsa ham ularga ya'ni qo'ldan kelgan ishni qilishlik uchunda tekisliq mintaqa bordi. Lekin sal shaharroq, obodroq joy. Novolakskiy degan rayonga kirgan. Kirgan u yerda bir hafta to'la to'kis jang bo'lgan, lekin u yerda ham xat jangi bo'lgan. Chiriki jang qilishga imkon bo'lmagan. Chiriki jang qilish qachon imkon bo'ladi? U bitta mintaqani dushman kelib to'la to'kis mintaqani o'zini nazoratiga olgandan keyin, keyin siz uni ichiga maxfiy kirib, unga chiriki amaliyot qilasiz. U hali olmasdan turib chiriki amaliyot qila olmaysiz. U kirgandan keyin lekin u maqsad bir hafta jang bo'ldi. O'sha shariat e'lon qilgan mujohidlar bor-ku, ularga yordam bo'ldimi? Ulagami? Ularga ya'ni e'tiborilmadi, lekin dushmanning kuchini kesildi-da. Dushmanning e'tibori bu yerda qaradi. Foydasi bo'ldimi? Keyin foydasi bo'lgani endi Asad sal ularga yengillashdi-da. Qana ular jang qanday bo'ldi? Shahid bo'lib ketishdimi yo? Ko'pchiligi shahid bo'lib ketdi. Ayollar, yosh bolalar shahid bo'lib ketdi, asir bo'lib ketdi. Chunki ular Chechenistondan ancha ajralgan, u uzoqroq Dog'istonning ichkari tomonrog'idagi bir qishloqdi. Chekka joyda. Ozod joy ekanda. Hukumatning nimasi yo'q edi. Ha, endi hukumat uni o'rab olgandan keyin chiqib ketishlik qiyin bo'ldi. Faqat o'sha tog'da yura oladigan mujohidlar chiqib ketdi. Baqvat-baqvat mujohidlar, lekin ko'pchilik ayollar, yosh bolalar shahid bo'lib ketdi, asir bo'lib ketdi. Ko'p edimi endi oilalar ko'p edi. Endi to'la to'kis qishloqda, to'la to'kis xalq. Это как-то хорошо. Как возможно племя? Валлахи, ребята, сегодня русские, они нашего свинья не только мужчины, они нашего просто женщины еще забирают. Канча-канча кышлауларын кырып, ташкарыга гап чыгармайды, а? Я инде чыгармайм. Чүнки у биринчиден, мисал үчүн, журналистлер жүрө деген шаар-бахар минтакалардан у бир нече саат машинада жүрүп барадыган минтакаларда. Tog'larning ichida u yerga hech kim yetib bora olmaydi, o'tkazmaydi ham. Ular masalan shariat e'lon qildi deyapsiz-ku. Bu yerda bo'lmaganmi? Chechenistonda yoki Shamillarda xatoblar tarafdan shuni e'lon qilish bo'lmaganmi? Yo'q. Birinchidan, misol mintaqa bularning qo'lida mintaqa nazoratida bo'lmagan. Ya'ni butun xalq to'la to'kis ularni nimasida bo'lmaganda nazorati dost bo'lmagan. Lekin o'sha mintaqada faoliyatni bula olib bora oladigan bo'lsa, shu tarafdan mintaqa bulan qo'ldi bo'lgan. Xuddi shunga o'xshab. Boshqa ba'zi bir mintaqalar bo'lgan, rayonlar, misol Gudirmes degan rayonlar. O'sha Suleym degan bitta nimasi bo'lgan, katta mafiyani boshlig'i bo'lgan. Keyin oxiri o'sha Rossiya kirgan paytda o'shani yordami bilan kirdiki, xuddi nima Afg'onistonning shimolida shimoliylar Amerika bilan birga turib mujohid talablarga qarshi kurashganga o'xshab, ruslar kirganda u ham o'sha mujohidlarga qarshi kurashdi. U uni mintaqasida Gudirmes misol rayoni uni qo'lida. U endi to'la to'kis nima edi? Munofiq edi, ya'ni johil odam qoldi. Faqat mintaqada o'zining kuchi bor. Mintaqa uni kontrol ostida. Allohumma inna balagna al-asbab allati na'lamuha wa nastati'u 'alayha. ولم يبق لنا إلا رحمتك وفضلك ومنك علينا يا عظيم اللهم إنا